Lepiej skorzystaj ze świątecznej wyprzedaży kredytów gotówkowych w GetInBanku i ciesz się łatwą do przełknięcia ratą dzięki niższemu oprocentowaniu i obniżonej prowizji. Jeszcze przed 31 grudnia tego roku przyjdź do GetInBanku i skorzystaj ze świątecznej oferty kredytu nawet do 200 tysięcy złotych. GetInBank. Praktycznie. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele Spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele Spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Niepowtarzalna kolekcja ponad 180 utworów Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory. Niezapomniane utwory w wykonaniu Kaliny Jędrusik, Ireny Kwiatkowskiej, Krystyny Sienkiewicz, Mieczysława Czechowicza i wielu innych wybitnych artystów. Sześciopłytowy album piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron media Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Podaruj wyjątkowy prezent swojemu dziecku. Tropikalne Mikołajki w Termie Białka. Od 6 do 7 grudnia bilety dla dzieci bez limitu czasu. Tylko w cenie 1 złotego. A już 6 grudnia tropikalne party ze świętem. W programie między innymi Świat Iluzji, zabawa i konkursy z elfami, zumba, aquafitness i upominki od świętego. Szczegóły na termabialka.pl. Karol i Pascal mają dla Ciebie wyjątkowy prezent na święta. Profesjonalny nóż szefa kuchni. Zaprojektowany przez specjalistów i wykonany z wysokiej jakości stali. Nóż, o którym nie musisz dłużej marzyć. Bo wystarczy, że zrobisz 10 razy zakupy w Lidlu za minimum 60 zł. Dopłacisz 1 grosz i nóż szefa kuchni na święta będzie Twój. Ilość noży limitowana. Akcja trwa do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 15, to program Trzeci Polskiego Radia, środa 3 grudnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Platforma szykuje pozwy przeciwko politykom prawicy za oskarżenia o fałszerstwa wyborcze. Będziemy domagali się oczywiście przeprosin. Nie ma zagrożenia promieniowaniem po awarii w ukraińskiej elektrowni atomowej, zapewniają władze Ukrainy i Polska Agencja Atomistyki. W serwisie też przedświąteczne triki handlowców, jak skusić klienta. Sklepy mówią tylko teraz. Biegniemy pod wiertarkę do sklepu, mimo że nigdy niczego nie wierciliśmy, no bo rzucili. Sejm zajmie się propozycjami zmian w kodeksie wyborczym, które proponuje PiS. Jarosław Kaczyński stawia sprawę jasno. Będzie to test na stosunek partii politycznych do polskiej demokracji. Głosowanie nad tym projektem będzie testem odnoszącym się do pytania zasadniczego, czy poszczególne siły polityczne chcą w Polsce uczciwych wyborów, takich, które nie będą budziły żadnych wątpliwości co do obliczenia głosów i nie będzie wokół nich skandali, tak jak to się zdarzyło ostatnio, czy też nie chcą. Jeszcze zanim zostały ogłoszone wyniki wyborów samorządowych ze strony prawicowych polityków, m.in. prezesa PiS-u, padły oskarżenia, że głosowanie zostało sfałszowane. Platforma już szykuje pozwy cywilne przeciwko tym, którzy otwarcie o tym mówili. Chodzi m.in. o Witolda Waszczykowskiego z PiS-u i lidera Polski Razem Jarosława Gowina, informuje poseł Platformy Mariusz Witczak. Będziemy domagali się oczywiście przeprosin. Tu nie chodzi o jakiś rewanżyzm polityczny z naszej strony. Tu nie idzie o to, byśmy uprawiali politykę za pomocą sądów. Dalecy jesteśmy jako Platforma Obywatelska od takiego stylu uprawiania polityki. Ale w tym szczególnym wypadku, kiedy pada oszczerstwo, które w przypadku państwa demokratycznego jest chyba najgorszą rzeczą, która może się pojawić, to te kroki prawne podejmujemy. Nie ma prawnej możliwości pozwania prezesa PiS-u. Witczak wyjaśnił, że słowa padły z sejmowej mównicy, a ta, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, stanowi ochronę dla parlamentarzysty. Ukraińskie władze zapewniają, nie ma żadnego zagrożenia w związku z awarią w zaporoskiej elektrowni atomowej. Ministerstwo Energetyki twierdzi, że nie doszło do wycieku, a jedynie w systemie wydawania energii doszło do zwarcia. Wyłączony został jeden z bloków. Premier Arseni Jaceniuk ujawnił, że do awarii doszło w ubiegłym tygodniu. Ma zostać usunięta do jutra. Polska Państwowa Agencja Atomistyki także uspokaja, że nie ma żadnego zagrożenia. Nasze systemy niczego nie wykryły, mówi Monika Kaczyńska z agencji. Nasze systemy monitorowania są bardzo czułe, mamy super wyspecjalizowane urządzenia. Jeżeli doszłoby do jakichkolwiek uwolnień na Ukrainie, to nasze systemy monitorowania sytuacji radiacyjnej kraju by to już dawno odebrały. Nasi koledzy z Ukrainy poinformowali, że ich systemy też absolutnie żadnych uwolnień nie wskazują. Państwowa Agencja Atomistyki czeka na oficjalny komunikat z Ukrainy. Zaporowska elektrownia atomowa leży na południowym wschodzie Ukrainy. Jest największą taką elektrownią w Europie. Szkoła nadal nie uczy rzetelnie o seksie. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez grupę edukatorów seksualnych Ponton. Prawie 90% młodych ludzi uważa, że zajęcia z edukacji seksualnej są im potrzebne, jednak sposób ich prowadzenia zniechęca do uczestniczenia w nich, ocenia Joanna Skonieczna, współautorka badania. Mamy do czynienia z rzeszą nauczycieli, którzy nie są przygotowani merytorycznie i pedagogicznie do prowadzenia tego typu zajęć. Na co dzień prowadzą zupełnie inny przedmiot i nie do końca potrafią przekazywać tą wiedzę. Ta wiedza jest często zabarwiona ideologią, światopoglądem. 14% pytanych młodych ludzi odpowiedziało, że na żadnym etapie swojej edukacji nie uczestniczyło w lekcjach wychowania do życia w rodzinie. Nie, na to nie chodzimy, bo słyszałyśmy, jak to tam jest i tak trochę od czapy. Zrezygnowałem z uczęszczania na lekcje wychowania do życia w rodzinie i nie zamierzam kontynuować. Głównie od lekarza. Wszystkie informacje są dostępne. Chodzi parę osób, ale takich samych rzeczy możemy się dowiedzieć w domu, jeżeli mamy dobry kontakt z rodzicami, a ja mam. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że im rzetelniej prowadzona jest edukacja seksualna w szkołach, tym później młodzi decydują się na inicjację seksualną. Więcej o tym także w naszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki po 16. Świąteczny wystrój sklepu, odpowiednia muzyka, a nawet układ towarów na półkach. Okazuje się, że to wszystko to precyzyjnie zaplanowane pułapki na klientów. Supermarkety i galerie handlowe od lat stosują specjalne triki, które mają sprawić, byśmy wydali jak najwięcej pieniędzy. Nieprzypadkowy jest nawet kolor metek z cenami, mówi Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu dlahandlu.pl. Są dwa kolory w handlu, żółty i czerwony. Tymi kolorami sieci handlowe grają. Promocja na żółtym tle to ma być dla nas ten sygnał, że tylko teraz biegniemy pod wiertarkę do sklepu, pomimo że nigdy niczego nie wierciliśmy, no bo rzucili. Co ciekawe, większość klientów wydaje się, że są odporni na tego typu sugestie. Nic bardziej mylnego, przekonuje profesor Andrzej Falkowski, psycholog biznesu ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. To jest problem dotyczący wolności konsumenta. My teraz żyjemy w kraju takim wolnorynkowym. Wydaje nam się, że możemy robić co chcemy, idziemy do supermarketu, kupujemy co chcemy i jesteśmy przekonani, że to był nasz wybór. Jednakże ten wybór został dość dobrze, precyzyjnie zaprogramowany przez tych, którzy potrafią kontrolować i kontrolują takie zachowania. Z ostatnich badań wynika, że Polacy planują w tym roku wydać na prezenty średnio 500 zł. To był serwis trójki. Sponsorem programu jest producent lekowych sztucznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. W nocy mglisto na południu i od minus 6 stopni na Podlasiu do zera na Dolnym Śląsku. Jutro pogoda bez zmian, tylko niewielkie przejaśnienia, a na południowym zachodzie może przelotnie padać. W Augustowie minus 2 stopnie, w Warszawie, Trójmieście i Szczecinie oraz Rzeszowie i Wrocławiu plus 4. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niedługo święta i nieuchronne pytanie, jaki prezent kupić? Proponujemy dobrze dobraną książkę. Do 22 grudnia, w poniedziałki i czwartki, w Akademii Rozrywki między 14 a 15 książki na święta. Z różnych półek, biografie, powieści, reportaże, ale zawsze odpowiednie na prezent. Zapraszam, Michał Nogaś. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Dzień dobry, szukam konsoli. No cześć stary, no jasne, że konsoli. Ale jak konsole, to raz, dwa, trzy, cztery. Koniecznie cztery pady i kierownica. I dokładam taką strzelankę, że sprzed tej konsoli 2 miesiące się nie ruszysz. Będziesz grał w grę. To co, pakować? Lepiej stary nie kupisz. Lepiej stary, to ja kupię na Ceneo. Z aplikacją mobilną Ceneo wyszukasz produkty, porównasz ceny i kupisz jednym kliknięciem. Lepiej kupisz na Ceneo. Ho, ho, ho, ho, ho! Siostro i bracie, święta na wypasie. Jadę Rudolfem, Torem, Motorem. I wiozę niesamowity laptop marki Dell Inspiron 15 z systemem Windows 8.1 oraz z pakietem Microsoft Office 365 Personal i 10 tysięcy gigabajtów przestrzeni dyskowej za złotówkę. A ten wypasiony laptop tylko 2099 zł. Zapraszamy do salonów i na komputronik.pl. Komputronik. Święta na wypasie. Nie trzeba czekać do nowego roku, aby rozpocząć nowe oszczędzanie. Już w grudniu i tylko w grudniu grudniowa czternastka. Nowa 14-miesięczna obligacja skarbowa. Oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu, by średnio wynieść 2,14% w skali roku. Czyste zasady dla wszystkich. Grudniowa czternastka do nabycia tylko w grudniu w PKO Banku Polskim przez internet i telefon. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Święta bez granic 2014. Już w najbliższy piątek zapraszam na pierwszą licytację. Jak co roku mamy dla Państwa niezwykłe przedmioty od wyjątkowych ludzi, a zebrane pieniądze przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Zachęcam też do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści pomoc pod numer 72265. Koszt to 2 zł 46 groszy z VAT. Więcej informacji na stronie Święta bez granic. Zatem, drodzy Państwo, do usłyszenia w najbliższy piątek po godzinie 16:00. Obecność obowiązkowa. Kłaniam się, Kuba Strzyczkowski. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mimo chłodów, rowerzyści nie rezygnują z krótszych i dłuższych rajdów. Niektórzy wspominają najciekawsze wydarzenia sezonu. Napisał do mnie pan Andrzej Starnowa. Nie wierzyłem w swoje kolarskie możliwości, ale starty w Volvo MTB maratonach w Piwnicznej i Istebnej pozwoliły wreszcie uwierzyć we własne siły. Teraz będę startował regularnie. Brawo! A my z Grażyną Ruską nadal będziemy zachęcać do wypraw rowerowych i pieszych wędrówek. Dziś w planie okolice Łowicza. Można tą trasę przejechać rowerem, jak jest ktoś odważny, nie boi się wiatru. Dojazd do stacji PKP Bednary to 2 stacje przez Łowiczem Głównym i tak przez Nieborów, Arkadię można dojechać właśnie rowerem do Łowicza, a jeśli pieszo, to trochę krótszy wariant, to będzie około 10 km do stacji PKP Mysłaków. Cel naszej wyprawy to jest Nieborów i Arkadia. Dzisiaj wnętrze pałacowe, już jest sezon zimowy, więc są zamknięte, natomiast otwarte od 10 do zmierzchu są ogrody i park. I ten pierwszy przy Pałacu Nieborowskim, to warto pamiętać, że tutaj po raz pierwszy w Polsce posadzono platany w 1770 roku. Te piękne okazy możemy dzisiaj podziwiać. Jest to park w stylu francuskim, czyli taki uporządkowany, gdzie z tyłu pałacu możemy zobaczyć takie piętro niższe z labiryntami bukszpanowymi, piękną aleję lipowo-grabową, szpaler grabowy i również od zachodu wielki kanał, a za tym kanałem rozpościera się już park krajobrazowy. Natomiast w pobliskiej Arkadii zupełnie inny w stylu, później za czasów mody na takie ogrody angielskie zbliżone do natury. Park, w którym jest i nastrojowe wnętrze, różne budowle, a trzeba przyznać, że założony przez Helenę Radziwiłłową ten park romantyczny posiada wiele ciekawych budowli, takich, które nawiązują do średniowiecza, do antyku i są to świątynia Diany, akweduk, dom Murgrabiego czy grota Sybilli z Głazów Polnych. Nieopodal tego parku przy wejściu za płotem możemy zobaczyć taki drewniany domek. To domek, w którym mieszkał administrator Młynów Nieborowskich, syn Marii Konopnickiej, która tutaj często przebywała. To tyle o wędrówkach w okolicach Łowicza. A że zima za pasem, nasi słuchacze dopytują się o obóz narciarsko-taneczny Trójki w Karkonoszach. Mamy już ponad 90 zgłoszeń. Będą jak zwykle 3 turnusy, zerowe od 2 marca, pierwszy od 13 i drugi od 24 marca. Czekamy na dalsze zgłoszenia z dopiskiem narty, taniec i który turnus. W tonacji Trójki. Kłaniam się pięknie Państwu. Mamy 3 kwadranse i 11 utworów. No to odliczamy i zaczynamy. Wykluczam, że znają już Państwo całą płytę AC/DC na pamięć, ale jeżeli nie, no to sprawdźmy kolejny utwór. We'll be right back. 6 lat od poprzedniego albumu. 11 utworów na tej nowej płycie zespołu AC/DC, która ukazała się wczoraj. Wszystkie rozpoznawalne od razu i wszystkie warte Państwa uszu. Zespół AC/DC powróci za kwadrans. A teraz nastawiam inną płytę. Powiedzmy, że wyrównujemy proporcje nastroju. Wysokie nocą wśród ruin dudnią kroki, a kto odważny dojrzy ducha i jego jęków słucha. Nocą w ruinach dudnią kroki, co to za duch, to duch epoki, bo gorzkiej prawdy tej wysłuchaj. Tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka miała ducha. gonią kroki. Co to za duch? To duch epoki. Bądź i prawdy tej wysłuchaj. Tamta epoka. Tamta epoka. Tamta epoka. Tamta epoka. Tamta epoka. Tamta epoka. Tamta epoka. Miała tu. Też króciutkie utwory na nowej płycie Grzegorza Turnała. Przed chwilką z towarzyszeniem Doroty Miśkiewicz przy mikrofonie. Wiem, to jest płyta tygodnia, ale chciałbym, żeby w tonacji zabrzmiały te dźwięki. To takie krótkie utwory. Jeszcze jeden teraz. Ciszę, o kłamny świat nie troszczę się. Gdy chłodem letnim wietrzyk tchnie, gdy topól liście z lekka kołycze, z łagodnym szmerem fale się toczą, brzeg szmaragdową czarą lśnie. W pucharkach srebrnych dając mi wodę bez zdrady, jasną, przeźroczą. Skryte chmurą, wieśniacze życie. O ty, przetkana cierniem sowicie, królów purpurą. Przechodzącemu wśród łąk poecie kobierca ściele barwną błoń. Zielona flory hojnej dłoń, misternie tkaną w wiosenny kwiecie. Zbłąkany w leśnych cień wirydarzy, wsłuchany w dźwięk ptaszęcych pień. Dworski świat nikły jak cień, patrzę z uśmiechem pogodnym w twarzy. Życie. O ty, przetkana cierniem sowicie, królów purpurą. Cierniem sowicie, królów purpuro. Utwór nazywał się Wieśniacze życie. To jeden z dwóch najdłuższych na nowej płycie Grzegorza Curnała. Siedem widoków w drodze do Krakowa. Piękna płyta na ten czas. Za 7-8 minut wróci ACDC, a teraz proszę spojrzeć na zegarki. It is to you I give this To jest dopiero sztuka, prawda? Podejrzewam, że tak jak państwo, gdy słuchaliśmy ostatnio tej właśnie wydanej, zapasowej wersji Drain Song i szukaliśmy tych 20 magicznych szczegółów, którymi wersja podstawowa i ta właśnie wydana się różnią, myśleliśmy o jeszcze innych wersjach. A ja odszukałem tę koncertową, bardzo rzadko odtwarzaną. Cieszę się, że mogłem dzisiaj się z nią, z państwem podzielić. No to co? Głęboki oddech i wracamy do nowej płyty AC/DC. Mistress, mistress on me. We'll be right back. Okazuje się, że płyty krótkie też mogą być znakomite. AC/DC, spróbuję nie zatrzymać płyty. Piękne nam się szykuje miesiąc. Jeszcze jedna myśl. Okazuje się, że krótkie wydawnictwa mają to do siebie, że w jednej tonacji można zagrać pół perfekcyjnej płyty. Driving in my car, I'm heading for the local. niesamowite. Zastanawiałem się nad tym, słuchając tej nowej płyty grupy AC/DC. Gdy pierwszy raz odtwarzałem dla państwa muzykę tej australijskiej grupy i jeszcze z australijskiej płyty, grałem wtedy Whole Lotta Rosie, pomyślałem sobie, mają niezwykły potencjał, ale że on wytrzyma do 2014 roku i jak się okazuje prawdopodobnie jeszcze jakiś czas wytrzyma, tego się wtedy nie spodziewałem. No dobrze, półperfekcyjnej płyty. Co nam zostało? Zajrzymy jeszcze do Grzegorza Turnała na ten nowy album. To płyta tygodnia. Światem ciemnym gdzieś jasny zaświat jest, a nas ktoś niczy jego, myśmy osoby snu. Księżyc z pięścią swą srebrną bije w niebieski mur, bo tam za ścianą nieba śpi ten, kto wszystko śni. Ach, budzić go nie trzeba, bo pryśnie sen. Grzegorz Turnał, 7 widoków w drodze do Krakowa. Ależ piękna płyta. No to pora się rozstać, ale mam jeszcze coś na zakończenie. Pomyślałem, pogodzić dziś może nas tylko trzech panów na trzech krzesełkach z gitarami w ręku. W państwa lewym kanale, jeżeli słuchają państwo stereofonicznie, Paco de Lucia. Na krzesełku środkowym John McLaughlin. A w państwa prawym głośniku Aldi Miola. To była Tonacja Trójki. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Sport to dobry wychowawca? Najlepszy. Kształtuje charakter i zapewnia dzieciom harmonijny rozwój. Właśnie z takiego założenia wychodzimy i podpowiadamy, jakie korzyści od najmłodszych lat przynosi zdrowy styl życia. Sport. Młoda generacja. Przy okazji dzieci i rodziców zapraszamy na konkurs. Proszę nas słuchać w każdą sobotę w porannej audycji.